Ordin Etxe Kolektiboko kide bat hiziekin egin hon. Egin hon zu, ja. Ordin, espikatzen aldeiku gamini bat ze etxe okupatzen duzien egin. Ebe ordin ideia zuzun entzineko aldin eta segure ondokoetan bezala etxe simboliko bat haitatzia, ez duzu bortxan etxe hau edo etxe juntako jabia bus hartu nahi dugun, amena bai zer agitzen den etxe hutsoiekin eta aldioz informazioan etxerkatzen dizugu eta etxe hau badakizugu badela berrogei urte hutsik dela, horra dela hobenik bi haste urtin, udan, prefosta, sazu ederin, eta udela jakintitzugu jabe hoien errantzun bait, hala nula txerkatzen zela beste etxe bat, beste seme alhaba bat entako ukendezen bakotsak be etxe hutsa sibeun bakantzeni gaiteko. Eder atzamaiten dela kartieleko etxe bat zabaltzen delaik gazte batek hartuik, ben aztizie komprenitzen, jente hanitsi izan duzu udela hengana etxe juntan bizi nahiz eta aztizie sekula hun hartu. Aztizie komprenitzen ze ondoamen badin etxe huts batek herri baten bizian eta jabe hoier prefosta eran nahi dizugu hoi, bena sarri eginen dizugu beste etxe hutsen utzulia eta ideia duzu jakastia etxe huts bakotsa problema badela gue kolektiboak badizu lan handiegia hain jente gutientako, hasi guntutzen saltzaleki eta hula baduzu harrenkua han itxe txendunguian eta waikun etxe hutsetaz interesatu gututzu eta gue henin egiten dizugu haldena jakasteko jabarne bezalako kartiel tipi batetan sumat etxe huts batean sarri ikusiko tugunak sortzi bedatzututzu informatu begia hoik hutsik dela urteotan behar bada bat bai aldihuntan jabarneko ditzugu haitatu hola, informazioan etxerkatzeko aizago behitzen hola gune baten identifikatzia. Eta bena bon, bakotsak, entzule bakotsak badakizu, hoi entzuten dilaik, bekartielin, beherrin, sumate, mundok badizugu etxe huts bat ondun edo ez hurrun. Eta ideia duzu, kontzientzia jardezagun hoek, ez dizugu morala egina, hiprefosta bena, kontzientzia jardezagun horrek ondoamenak badutila eta maite badugu sibeun bizitzia, behar dela gehuai pentsatu eta kasu egin etxe bat ezarten balin bada merkatu batetan huai mundia merkatu behita eta horro salgai behita batela bizik gibelin eta batetik zailtarzunak gazte edo ahal handik gabekuentako etxe baten atzamaiteko izan alokaidian edo josteko eta etxe bat salgai ezarten dugulaik behoi aigela sortzen aigela hortan parte hartzen eta ideia duzu holako kintza simboliko helibatekin kontzientzia horren piztia halbada.